Middernacht, donderdag 21 september, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Partijen in de Tweede Kamer willen meer doen om de koopkracht te verbeteren, maar hoe dat eruit moet zien is nog onduidelijk. Dat bleek op de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen, een dag na Prinsjesdag, het debat na Prinsjesdag. Voor veel plannen is op dit moment geen meerderheid en ook is niet altijd duidelijk waar het van betaald moet worden. Dat is bijvoorbeeld zo bij het plan om de accijnsverhoging op benzine en diesel van 1 januari terug te draaien. Komende dag is het woord aan demissionair premier Rutte. Bijna overal in Europa ademen mensen te veel giftige stoffen in, ook in Nederland, blijkt uit een onderzoek van The Guardian en deskundigen. De Britse krant vergelijk de hoeveelheid fijnstof met de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Fijnstof bestaat uit hele kleine deeltjes die vrijkomen bij verbranding in fabrieken en auto's, maar ook in de intensieve veehouderij. Te veel fijnstof kan leiden tot allerlei ziektes, zoals longkanker en astma. Vooral in Noord-Italië, Polen en Noord-Macedonië zitten veel giftige stoffen in de lucht. Bij de gevechten in de enclave Nagorno-Karabakh in Azerbeidzjan zijn minstens 200 mensen omgekomen, zegt een Armeense mensenrechtenfunctionaris. De president van Azerbeidzjan heeft in een tv-toespraak de overwinning uitgeroepen. Zijn land voerde de afgelopen dagen aanvallen uit op Nagorno-Karabakh. De enclave wordt internationaal erkend als onderdeel van Azerbeidzjan, maar Armeniërs bewonen en besturen het gebied. Vanochtend werd een staakt het vuren afgesproken. Dat wordt gezien als capitulatie van Armenië. PSV is bij de terugkeer in de Champions League hard onderuit gegaan. De Eindhovenaren verloren in Londen met 4-0 van Arsenal. Bij rust stond het al 3-0. Het was voor PSV de eerste Champions League-wedstrijd in bijna 5 jaar. Het weer. Vannacht bewolkt, maar wel droog. Het wordt niet kouder dan een graad of 17. Overdag bewolkt en regionaal flink wat regen. Voor de neerslag uit wordt het een graad of 17. In de regen een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Ik zoek iets grijpbaars om iets ongrijpbaars te duiden. Het centrale mysterie in haar leven en ook in dat van mij. Dit schrijft mijn gast van vannacht in zijn nieuwste boek. Een roman waarin hij op zoek gaat naar het antwoord op de vraag waarom zijn moeder bij zijn vader bleef. Een man die haar en haar kinderen mishandelde. Dennis Kuipers zit vannacht naast me. Schrijver is hij. Tussen ons in ligt zijn vierde roman. Zijn vorige boek, De Atlas van Overal, bezorgde hem een plaats op de shortlist van de Libris Literatuurprijs. In deze hier, zijn nieuwste, die Zing voor me morgen heet, schrijft mijn gast over 3 vrouwen. Zijn moeder, zijn oma en zijn oude oma, zoals zijn overgrootmoeder werd genoemd. 3 vrouwen die ieder een buitenechtelijk kind kregen. Mijn gast tekent hun verhalen op en vult hun verhalen aan om zo de puzzel te kunnen leggen, het mysterie op te kunnen lossen over zijn moeder die bij zijn vader bleef. Ik weet hoe dit klinkt, schrijft hij ergens. Je hoeft dit niet te geloven. Mijn gast van vannacht schrijft zo goed dat je als lezer wil antwoorden: ik geloof je op je woord. Dennis Kuipers is geboren in 1981. Welkom. Fijn dat je er bent. Dank je. Heel fijn hier te zijn. Je hoeft dit niet te geloven. Je schreef het over een korte regenbui na een uitvaart. Mm-hmm. Wat was er zo uitzonderlijk aan die regenbui dat het misschien wel niet te geloven was? Ja, je moet als schrijver natuurlijk altijd kijken van als jij een boek moet tot op zekere hoogte geloofwaardig zijn. En ze zeggen vaak van de realiteit is gekker dan wat jij maar kan verzinnen. Dus in dit geval inderdaad, dus de oma, mijn oma, mijn oma in het boek ook, die overleed. En het was een stralend weer en we lopen naar buiten. En opeens gaat het echt letterlijk gewoon 30 seconden regenen. Dan denk je als je het in een boek stopt. Niemand gelooft dat. Het is ook zo, misschien betekent het helemaal niks. Misschien, ja. Betekende het voor jou iets? Ja, toen wel, want... kijk, niet om een hele gekke draai in te geven, maar mijn oma zei altijd van, als zij overlijdt dan en er is leven na de dood, dan komt ze het mij vertellen. Dus ja, dan is natuurlijk in de, als je dan in zo'n op dat moment zoiets meemaakt, dan is het heel makkelijk om te denken van, oh, oké, nou, dat was toch wel een teken. Ja. Ja. Maar ja, dat gaat natuurlijk ook over geloven. Of je het gelooft of niet. Ja, natuurlijk. Ja. En zo, maar zo is het altijd wikken en wegen van, ja, wat stop je wel in een boek, wat stop je niet in een boek? Want waar ligt de grens van, oké, dit is, hier wordt het, ja, toch, het mag dan waar of niet zijn, maar hier wordt het dan, ja, ongeloofwaardig. Ja. Ik geloof het gewoon allemaal. Ja, nou fijn. Ja, ik ook. Daarom staat het in het boek. Als ik aan jou zou vragen, waar begon dit boek? Ja. Dan is dat op dezelfde plek als waar je vorige boek begon. Ja. Namelijk in Cove, Ierland, ja. Ik was daar in 2017. Was de eerste keer dat mijn vrouw en ik, ja, we gingen op huwelijksreis. Ook al waren we al 5 jaar getrouwd, maar de kinderen... Beter werden, dan nooit. Ja, we kregen redelijk snel kinderen na ons huwelijk. En toen waren we voor het eerst eigenlijk zonder kinderen op vakantie. Dat noemde dan onze huwelijksreis. En we kwamen door Cove. En dat is de laatste havenplek waar de Titanic aanmeerde voor de beoogde oversteek naar New York. En ik had als kind altijd gehoord dat mijn overgrootmoeder met haar verloofd was met een man die naar Amerika zou gaan om daar een nieuw bestaan op te bouwen. En dan zou hij haar over laten komen. Maar het schip dat hij nam was de Titanic. Nou ja, en voor een kind, maar vooral dus een kind dat uiteindelijk zelf in Amerika is beland als volwassene, was dat natuurlijk een machtig interessant verhaal van wie was die man dan? Dus jaren later, dus 2012, dus ja, de 100-jarig jubileum, of hoe zeg je dat? Mm-hmm. Viering, een beetje herdenking. Moeilijk woord, herdenking, ja, dat is hem. Van die Titanic-ramp zocht ik eens op van, ja, maar hoeveel Nederlanders zaten daar aan boord? Misschien, ja, als er eentje aan boord zat, dan was dat die man. En toen bleek het hele verhaal niet te kloppen. En toen ging ik echt nadenken over, ja, maar er zijn zoveel verhalen die ik dan dus niet weet. Er is eigenlijk heel veel dat ik gewoon niet wist überhaupt. En het weinig dat ik dan wel wist van mijn familie, werd dan vaak ontkend. Van, oh nee, maar dat heb je verkeerd onthouden. Dat ging niet zo. Ja, ik weet zelf ook niet meer hoe dat zat. Dus ja, heb je opeens twee van die verhalen van, oké, maar dan, ja, die twee families. Dus aan mijn vaders kant een migrant uit Turkije die in Nederland een nieuw gezin begon, terwijl hij in Turkije al een ander gezin had. En aan de andere kant de Nederlandse lijn, zeg maar. Wij, op die familie was om een rare reden, hadden wij geen contact mee. Dan heb je opeens die twee verhalen naast elkaar van, ja, oké, maar hoe verbinden die zich met elkaar? En dat werd dus de Atlas en Overal eerst en toen Zing voor me morgen. Dus ik zie het als een soort van zusterboek dan ook. Van, het is geen vervolg, maar je kan ze naast elkaar lezen. Een soort tweeluik. Ja, ik denk dat je kan ze los van elkaar lezen, maar ik denk dat het een rijkere leeservaring biedt, zeg maar, als je ze allebei leest natuurlijk. Zeker, maar waarom kon het niet in één? Ik denk wel dat ik... Maar dat is nu achteraf bekeken natuurlijk, dat ik wel bepaalde dingen geleerd heb. Dat ik gegroeid ben, zeg maar, in het soort van het soort verhaal wat ik hier vertel. En dat de Atlas van Overal wel eerst geschreven moest worden voor ik dit boek kon schrijven. Of überhaupt ik wilde schrijven. Daarnaast, het zou een heel dik boek zijn geworden. Om het heel cru te zeggen. En ook, ik ben niet zo'n enorme fan van... ik zie het dan soms hier en daar wel beschreven als familiegeschiedenis. Ik ben zelf niet zo'n enorme fan van de familiegeschiedenis. Om echt te zeggen van, oké, ik ga nou door het hele leven van... Ja, dan niet zozeer mijn vader, maar een vader en een zoon. En dan van een moeder en een oma en een overgrootmoeder. Stapsgewijs door je levens heen. En dan, ja, ze worden geboren, ze gaan dood en het is klaar. Ik was meer geïnteresseerd in een soort van... Ja, deconstructie of zo te schrijven van een familiegeschiedenis. Van hoe komen die verhalen tot stand en hoe verhouden die zich tot elkaar? En vooral ook hoe, tot op welke hoogte verlenen wij onze identiteit aan die verhalen die dan wij doorgegeven krijgen van voorgaande generaties? En vooral als die verhalen helemaal niet kloppen. Ja, wat is dan nog je identiteit? Ja, want wat ik net al zei, ik ben dan het kind van een migrant. Ik ben zelf een migrant. Mijn vrouw is het kind van een migrant. Ja, mijn kinderen zijn dat dan dus ook. Dus identiteit is iets waar ik enorm mee bezig ben. Ja. En dan als je eigenlijk heel weinig houvast hebt... dus heel weinig hebt om zo'n identiteit op te bouwen, zeg maar. Ja, dan moet je het zelf gaan invullen. Ja. Ja, want er was ook niet zoveel. En je schrijft ook dat je moeder geen enkel kijkgaatje naar het verleden had opengelaten. Nee, er wordt thuis nooit gesproken over het verleden. Op een hele rare manier. En ik weet ook niet waarom. Ik denk... Hey, je schrijft, ik wil niet terugdenken aan vroeger, zou ze me later vertellen. Mm-hmm. Vlak voor ze ons contact verbrak. Ik durf niet terug te denken aan vroeger, zou dichter bij de waarheid zijn. Ik vind het makkelijker om niet terug te denken aan vroeger. Mm-hmm. Ja. Ja, nou ja, ik denk dat... Kijk, alle drie de vrouwen in het boek worden denk ik geregeerd tot op zekere hoogte door angst. Ja, dat is misschien... Ik weet niet, ja, voor mensen die het niet gelezen hebben... is het misschien een beetje vaag, maar... angst is natuurlijk ook iets waar je achter kan verschuilen. Dus ik denk dat de moeder in het boek... Ja, het is heel makkelijk om te zeggen, ik wil niet aan het verleden denken. Of ik vind het moeilijk om aan het verleden te denken. Terwijl het uiteindelijk meer zoiets is van... Ja, maar het is gewoon makkelijker om dat niet te doen. Want omdat je natuurlijk bepaalde dingen niet wil bespreken, niet wil erkennen... Gevoelens van ongemak wil weghouden bij jezelf. Ja, ja. Dus, en dat vind je dan een beetje laf? Nou, het is heel begrijpelijk, denk ik. Ja, het komt door die angst. Ja, maar ik ben zo zelf dus helemaal niet. Ik ben... ik wil juist met mijn kinderen dan bijvoorbeeld 100% eerlijk zijn. Misschien wel te eerlijk, maar ja, ik... Dat was ook deels van dus de Atlas en overal. Dat ik aan het eind dan zeg van ja, dat boek is deels dan dus geschreven, of althans de hoofdfiguur, voor dus zijn kinderen. Juist om eerlijk te zijn. En ook om eerlijk te kunnen zeggen van ja, oké, dan je bent dan iemand die, en heb ik het echt over mezelf, die met één been in Nederland staat en met één been in Amerika. Beide landen dus ja, kennelijk niet geheel geaard is. Want anders ja, was je. Had je wel gekozen? Ja, anders had je wel gekozen, inderdaad. Dus ja, ik worstel ook wel met dingen als ontevredenheid en boosheid en ongelijkheid en heel veel twijfel en angst. En dat herken ik dus ook gewoon in andere generaties in mijn familie. Ja, zullen we eens naar die vrouwen gaan kijken? Ja, oké. Misschien ook maar gewoon chronologisch. En dat ja. We dan eerst naar de oudste gaan, die ook oud-oma wordt genoemd. Oude oma. Ja, ja. Levina. Ja. Ik heb vroeger trouwens nooit geweten dat oude oma dus niet een gangbare term was. Ik dacht altijd iedereen heeft een oude oma, ja. Maar die was inderdaad, ja, we hadden een oma. En die oma had een moeder. Ja, die was oma. En die was ook echt oud. Ja, ja, en toen werd haar dochter dus oma. En toen werd zij, ja, wat hoor je dan? Word je oude oma. Zoals dat steeds een beetje opschuift. Ja. Ja. Wat was het voor vrouw? Wat weet je wel? Ja, nou ja, dit is dus waar... Want zij was in 1912, het jaar van de Titanic, 19. Ja. En in verwachting. Ja. Ik woonde in Amsterdam. Was dienstbode bij een schoenmaker. Ja, en hier is dus wel waar ik dan voor mezelf... wel het verschil heel duidelijk wilde maken tijdens het schrijven. Dat dit dus een roman is, een literaire constructie. Ja, dat klinkt een beetje als een disclaimer, maar het is wel waar. Het is natuurlijk niet de waarheid. Hè? Het is mijn waarheid, gefilterd door mijn, zeg maar... Het is ja, getekend door mijn analyse. Dus ja, wie was die vrouw? Dat weet ik niet. Ik weet wel wie de vrouw in mijn boek was. En het was een vrouw die op redelijk jonge leeftijd... Dus ja, ze raakt dan zwanger van een man die... Wat ik net zei, van dat die man over de Titanic, dat bleek dus helemaal niet te kloppen. Want die man had gewoon een ander gezin. En dat wist zij niet. Dus zij krijgt een buitenechtelijk kind. Nou ja, en in die tijd, dus 1912, was dat natuurlijk een enorme schande. En ja, de vrouwen die dan een kind kregen, die kinderen moesten ze vaak afstaan. Want ja, anders, wat kun je anders? Niemand neemt je nog in dienst. Ja, je ouders wil je natuurlijk ook niet daar in huis hebben met een kind zonder man. Dus zij zat in die situatie en werd gedwongen. Of eigenlijk, ja, zij moest dat kind dan afstaan. Want ze had ook weinig contact met de familie. Ze was gewoon heel alleen. Ja, ja, dus ze moest wel. En ik denk dat tot op zekere hoogte... schuldgevoel dat ze daaraan over heeft gehouden... dat haar leven tot op zekere hoogte heeft getekend. Vooral omdat die jongen dan uiteindelijk op gruwelijke wijze wordt vermoord. Nadat ze eigenlijk haar gezin al heeft grootgebracht voor een groot deel. Dus ze krijgt daarna nog, ja, ze gaat dan wel trouwen en krijgt een heel gezin. Om toch, ja, dat is het komische eraan. Hè, dat je, kijk, ik wilde dus een intergenerationele roman schrijven. Juist omdat je deze drie vrouwen hebt met wie tot op zekere hoogte hetzelfde is gebeurd. Maar wel in verschillende tijden, zeg maar. Dat er toch verschillende dingen speelden in de maatschappij en zo. Dus ja, dus dan reageren ze op verschillende manieren op eigenlijk dezelfde situaties. Zeg maar. Voor hun tijd en hun zijn op de meest logische manier waarschijnlijk. Ja, maar zij dus, ja, dus die Levina, dus de overgrootmoeder, die wilde juist... Die zag het juist als, ja, om als een deugdelijk mens, zeg maar, voor de dag te komen. Van jij bent gewoon getrouwd en je hebt 10 kinderen. Zoals het hoort. Ja, dat was toen eigenlijk een soort van haar ideaalbeeld. Ja, want de zoon die ze krijgt, het buitenechtelijke zoon, die gaat eerst naar een weeshuis. Maar zij komt een man tegen en die zegt, nou, daar halen we hem weer uit. Ja, en dan volgde er nog een hele trits kinderen. Ja, en toen was hij 5. Dat was dus 1917. Dus ja, eigenlijk aan het eind van de Eerste Wereldoorlog dan. Ze gaan trouwen inderdaad. Ze krijgt nog 8 kinderen, 2 miskramen. Maar kan dat kind nooit geheel omarmen? Dat is voor mij dan de tragiek van haar verhaal. Dat zij dus zo graag een gezin wil en de schijn wil ophouden tegen de buitenwereld van... Ja, ik heb een gezin en ik heb een man die goed verdient. Moederschap als hogere wiskunde die zij volledig zal beheersen. Ja, precies. Is toch ook onvoorstelbaar dat mensen gewoon toen 10 kinderen hadden. En gewoon wat dat van een moeder eist. Heel interessant om over te schrijven natuurlijk. Maar dan vooral ook... ik kan me heel goed voorstellen dat juist zo iemand... ook enorm veel frustratie ervaart. En enorm veel, ja, wat ik net ook al zei over mezelf dan... voor ongelijkheid en van ja, oké, maar... En niet zozeer van is dit het nou, maar... Het is wel, het is natuurlijk een vrouw in haar tijd met, laten we wel wezen, 0 bewegingsvrijheid. Mm-hmm, In huis alle kanten op, maar naar buiten stelde je als vrouw natuurlijk niet zo heel veel voor. Ja. Maar ik denk als, die... als je dat dan naar jou kijkt, je hebt alle bewegingsvrijheid. Je kan natuurlijk alle kanten op. Ja, natuurlijk. Nee, maar dus, ik zeg ook niet dat wij in dezelfde situatie zitten. Nee, totaal niet. Maar dus de frustratie komt dan ook ergens anders vandaan. Ja, zeker. Ik denk wel dat zij, wat ik haar interessant vond, was dat zij, ondanks dat gebrek aan bewegingsvrijheid. Ik denk ook niet dat zij dat zozeer wou. Bewegingsvrijheid? Ja, ik denk niet dat zij een soort van vrijgevochten vrouw was... die bijvoorbeeld haar eigen carrière wilde. Ik denk wel dat dan 30, 40 jaar later haar dochter dat wilde. Dat de tijden ook iets veranderd waren. Ze wilde gewoon een keurige vrouw zijn en een keurige moeder. Ja, maar dat betekent nog niet dat je daar dan neerlegt bij van oké, het is nou eenmaal zo. Dus ik denk wel dat daar een hele enorme opoffering... en ook toch zo'n gezekere tweestrijd van binnen mee gepaard gaat. Van ja, maar je geeft wel alles voor je kinderen. En dan komt er weer een kind bij en weer een kind bij en weer een kind bij. En dan gaat er een dood en dan nog eentje dood en nog eentje dood. Is het dan gewoon nooit genoeg van wat je dan als moeder doet, dat je hele leven... Ja, wat ik zei, dat is voor mij een deels de tragiek van haar. Dat je dan je hele leven wijdt aan het gezin. Dat je toch is. Niet. Ja, maar dat je dat toch niet kan behoeden tegen. Ja, ik bedoel, zo'n gezin. Dat uiteindelijk valt zo'n gezin helemaal met elkaar. Ze eindigt. En het is geen spoiler, maar ja, ze eindigt eigenlijk in haar eentje in een verpleeghuis. Terwijl de rest van het gezin, is verhuisd naar Australië, Nieuw-Zeeland. Er is weinig contact met de familie. Ja, mensen vinden het moeilijk. Ze heeft geen verbinding met ze kunnen maken. Nee. Alles wat in de puntjes geregeld, aan elke jas genoeg knopen. Ja. Geen gaten in de lakens. Ja. En ook toch geen verbinding. Ja. En die jongen dus, en dat maakt voor mij dan het verhaal ook wel mooi rond. Dat is dan dus wat ik al zeg, dat is dan de literaire constructie eraan. Dat hij dan dus inderdaad... Hij wordt vermoord en dit is ook waar gebeurd. Op een hele gruwelijke manier. Als hij al lang en breed volwassen is. Ja, hij is 28 geloof ik. Ja, oké, niet zo heel lang en breed. Nee, maar ik bedoel, hij is geen kind meer of zo. Hij werd vermoord en met zijn vrouw en dat hele gezin. En ja, wat zou er dan door die Levina heen zijn gegaan? Ik bedoel, als jij een kind hebt dat je hebt achtergelaten, vervolgens 5 jaar later uit huis of uit het tehuis haalt en nooit echt meer een goede band mee kan opbouwen. Misschien vanwege je eigen schuldgevoel staat het in de weg. En dan wordt die zo op zo'n gruwelijke manier ontnomen. Ja, wat doet dat met een mens? Dat is voor mij het verhaal van Levina. Ja. Een verdrietig verhaal ook wel. Ja, ik vind haar ook wel komisch, maar ook wel een sterke vrouw. Alle drie zijn, vind ik het, heel sterke vrouwen. Maar dat is natuurlijk ook voor mij als schrijver interessant om over te schrijven. Die tegenstelling, wat ik al zei, van, ja, dan zit je in het keurslijf, zeg maar. En dan toch wel tegen, ja, een beetje tegen aan schuren van, ja. Ook met die man van haar, van ja, dat is wel zo'n, ja, een lieve man, maar toch als ze hem af en toe even, ja, een uithaal geeft van, hey, maar wacht eens even, ja. En ze krijgen een dochter, Nel. Ja. Die, nou, die wilde niet in het keurslijf. Nee. Wilde geen kinderen. Nee. En ik zelfstandig denk, zijn. Ja, zij wilde. Dat is jouw oma. Ja, zij wilde bij het Rode Kruis. Ze wilde verpleegster worden. Werd uiteindelijk ook verpleegster. Maar nee, precies, die wilde. Ja, ik heb het dus weer over de oma in het boek. Toen nog natuurlijk niet een oma. Weer allemaal mijn interpretatie. Maar die wilde inderdaad, ja, die wilde de eigen carrière, die wilde maar geen man. En het leidde natuurlijk onmiddellijk tot problemen met Lewina. Dat ging totaal tegen haar in. En zelfs ook tegen de zeden, zeg maar, van die tijd. Mm-hmm. Ik bedoel, het was dan wel 30, 40 jaar later dat ze speelt. Het begint, ja, ze heeft haar eerste relatie, of de eerste man, zeg maar, die het rol in het boek heeft. Rond de Tweede Wereldoorlog. Ja, rond de Tweede Wereldoorlog. En dan vervolgens krijgt zij dus, ja, ze krijgt dan een kind. Een buitenechtelijk kind. Zij noemt het in de val van haar seks te lopen. Dat ze toch, ja, ze is dan, ze verliest, ja, dus haar verloofde, die eerste man, die verliest ze in de Tweede Wereldoorlog. Die komt nooit terug. En heeft ze jarenlang naar gezocht, opgewacht. De jaren na de oorlog kwamen er nog steeds treinen in, uit Duitsland van het Rode Kruis. Je kon dus blijven hopen. Ja, je kon blijven hopen, ja. Ik had één dossier gevonden uit 1975. Dat is geloof ik niet in het boek. Maar dat ze gewoon dus, ja, 12 jaar later, dus 12 jaar na de oorlog, dat nog steeds gezocht werd naar duidelijkheid over die jongen. Terwijl, ja, het is natuurlijk tegen die tijd dan wel duidelijk van wat er met die jongen is gebeurd. Ja, misschien niet duidelijk, maar ik bedoel, ja, je kan er wel bedenken, die komt niet meer terug. Nee. Ja. En dus na de oorlog wil zij zich volledig wijden aan, ja, haar studie. Zij wil, ja, de wereld over, het kan weer. Je hebt natuurlijk, ja, zo ziet je, je zit in de Tweede Wereldoorlog. Zij was, even kijken, zo 16 toen de Tweede Wereldoorlog begon. Dus al die jaren, ja, kun je natuurlijk niks. Je kan niet reizen, je kan niet, weet ik veel wat. Dus ja, toen het eindelijk weer kon. Zij wilde de wereld over als verpleegster en krijgt een kind. En opeens herhaalt de geschiedenis zich tot een zekere hoogte. Want ook zij wil het kind afstaan, maar dan zegt Lewina, ho eens, ik heb die fout gemaakt. Wij gaan dit kind in huis nemen. Maar ja, het is bijna een soort stuivertje wisselen tussen die twee. Ja, maar dat is het mooie aan vind ik, een kijk, de reden waarom ik zei van ik vind een familiegeschiedenis niet interessant. Wat ik dus wel er interessant aan vind, is dus dit juist. Gewoon die, niet zozeer oorzaak en gevolg, maar wel kijken van welke lijnen kun je trekken. En dat is dan puur mijn verbeelding. Dit is puur de schrijver in mij. Op een gegeven moment zegt de moeder ook in het boek, dus de dochter van Nel, de moeder van de verteller, die zegt op een gegeven moment van, ja, denk je nou dat er iemand in de familie, of nee, de zus zegt dat, geloof ik, dat er iemand in de familie zit te wachten dat je jij... Je denkt toch niet dat zij stiekem hoopte dat er op een dag in de familie een schrijver geboren zou worden om hun levens op een rijtje te zetten? Ja. Precies, ja. Dacht je dat misschien wel? Nee, maar dit is dus echt gewoon mijn eigen ding. En de moeder zegt dan, dit is wel wat de moeder zegt. Ik geloof dat dat de zus was. De moeder zegt dan, ik ben geen psycholoog. Oorzaak en gevolg, dat is meer iets voor jou, want jij bent de schrijver. En dat is ook wel zo. Dus al die verbanden die ik dan leg en van, oh, maar dan gebeurde dit en toen gebeurde dit. Dat is de literaire constructie eraan. En dat is ook wat mij dan... het meest interesseerde en het meest motiveerde om dit boek te schrijven. Om toch, ja, in die brokstukken, zeg maar, van het verleden toch bepaalde patronen te ontdekken of zo. Causaliteit. Ja. Ja. Maar goed, want dus, ja, dus die Nel, om even daar naar terug te gaan, die krijgt dan dus dat kind, dat wil ze achterlaten. Lewina dringt erop aan van, nee, dat kind gaat mee naar huis. Zij voedt het kind op een manier met een soort van, ja, liefde en toewijding en aandacht. Omdat ze natuurlijk, ja, het enige kleinkind is. Lewina heeft geen 10 kinderen meer in huis. Heeft nou die ene, het ene kleinkind. Dus zij kan daar, geeft haar liefde die Nel nooit van haar moeder heeft gekend. Dus het leidt natuurlijk al tot, ja, enige schuring daar. Maar daarnaast ook het feit dat Nel gewoon meteen zegt, ja, maar ik ga wel werken. Ik ga wel werken. Dus jij, als jij dat kind wil opvoeden, ga je gang. Maar ik ga terug naar mijn werk. Nou ja, en dan krijg je alle, ja. En dat kind is de moeder van de verteller. Mm-hmm. Ja. En ja, die op haar beurt krijgt ook weer een buitenechtelijk kind. Ja, bizar, hè? Ja, nou ja, en dat, ja, is daar iets bij? Kun je iets aanwijzen in die verhalen waardoor dat gebeurt? En ik stel heel veel vragen in het boek zonder echt daar antwoord op te geven. Omdat ik ook niet zozeer dat ik het niet weet, maar dat ik het de vraag vaak interessanter vind dan wat het antwoord zou kunnen zijn. Ik denk ook heel vaak dat ik misschien, ja, ook niet in de positie ben om die antwoorden te geven. Maar je zou kunnen denken van oké, dan heb je dus een derde generatie van iemand die, zij was dan dus, verstoten is ook een beetje woord, verstoten door de moeder. Maar ja, ze had dus, die moeder was onbereikbaar voor haar. Die moeder wilde werken. Ja, qua dus liefde. En voelde zich niet gewild. En raakt dan, ontmoet een man die een soort vaderfiguur voor haar is. Want zij heeft dus geen vader. En weet eigenlijk niet wat een gezonde relatie is. En belandt dan in een situatie waar, die man, net als haar moeder, net als haar overgrootmoeder, een heel ander gezin al heeft. En opeens, herhaalt de geschiedenis zich weer. En waar komt het dan door? Komt dat door die moeders die hun kinderen niet konden omarmen, zeg maar? Niet konden geven wat ze nodig hadden? Is het gewoon puur toeval? En de afwezige vaders? Afwezige vaders, ja. Want ik zie het dus echt als een soort van, ik wil zeggen antivaderboek, maar dat klinkt ook verkeerd. Maar het vorige boek was dus wel vaders en zonen. Ook dus over vaders die dus hun eigen vaders niet kenden. Dan heb je ook een hele lijn van mannen dus in Turkije dan, op het platteland, die vermoord werden, die doodgingen in de oorlog. En dat je dus ook daar een hele reeks, dus 3, 4, 5 generaties vaders hebben, of zonen die hun vaders niet kenden, die dan dat patroon herhalen. En ik wilde hier juist dan een moederboek schrijven over moeders zonder mannen, dochters zonder vaders. En wat dat, wat die patronen doen. Ja. En dan ook weer de stap naar welk effect dat op jou heeft? Ja, maar wel minder, omdat ik, uiteindelijk wat ik zei, ik heb niet het idee dat literatuur altijd bijvoorbeeld, dat mijn boek of literatuur het algemeen antwoorden moet geven op grote levensvragen of zo. Anders zou de literatuur op een gegeven moment gewoon klaar zijn natuurlijk, want dan zijn alle boeken geschreven. Dus ik denk, maar wat dan wel suggesties, nou, ik vind aandragen voor antwoorden? Ja, wat ik zei, ik vind de vraag vaak interessanter dan het antwoord. Maar inderdaad wel de vraag stellen. Ja, maar waarom of, ja, waar, het aan de kaak, ja, niet zozeer aan de kaak, het wel laten zien van oké, maar dit is gebeurd en dit zijn de lijnen. En ja, de conclusie mag je dan zelf trekken. Maar doe jij dat dan zelf ook, zonder het op te schrijven? Nou, dat is iets. Ja, maar dan wordt het wel heel persoonlijk als ik echt ga nadenken over, heb ik iets met deze twee boeken dan willen bereiken? Meer dan, want een boek moet natuurlijk allereerst gewoon vermakelijk zijn. Dus ik wilde gewoon beide keren gewoon een goed boek schrijven. Een boek dat niet specifiek over mij gaat. Want ja, waarom zou iemand zich interesseren in mijn familie. Ik wilde het wel dan op een manier vertellen waardoor het universeel werd. Maar dan is natuurlijk wel de vraag van, ja, maar wat heb ik er dan, heb ik er iets mee willen bereiken persoonlijk? Met de dingen die ik dan nu weet of vorm heb gegeven? En dat is een hele goede vraag, want daar ben ik zelf nog niet uit. Dus ik weet inderdaad nog niet, misschien dat ik op een gegeven moment wel zou zeggen, daar zit wel een antwoord in. Klinkt nu een beetje ontwijkend of zo, of ik het niet wil zeggen, maar het is echt van, ja, dat het ik denk, gewoon alsof je het nog niet weet. En dat is ook oké. Ja, maar het is ook iets dat, voor mij zijn de mooiste boeken, en dan wil ik mezelf niet een schouderklopje geven, maar de mooiste boeken zijn boeken waar je niet zo gauw ook klaar mee bent. Dat je iets leest en denkt van, misschien dat je de eerste keer zelfs niet zo goed vindt of zo. Maar je wel denkt van, er zit iets in wat je dan toch, ja, en dat gevoel heb ik bij dit boek ook. Ja, ik vind het wel goed hoor, daar niet van. Maar ik bedoel het gewoon, is goed. Ja, nee, maar dat ik, wel dingen heb aangeboord die ik nog niet heb opgelost voor mezelf. Maar je hebt wel de kans dat de lezer wel heel snel naar de conclusies rent. Ja, en dat is prima, dat is prachtig. Oké, dus de moeder van Dennis Kuipers, die had zelf geen vader. Dus die heeft zich vastgeklampt aan een man. Ja. En die en ook haar kinderen bij zich gehouden. Zo simpel is het. Ja, maar daarin schuilt dus juist wel dan ook haar kracht. Omdat het... Want zij is dan de enige in die lijn van vrouwen die dus dan eigenlijk wel bij die man blijft. Ja, misschien die andere twee hadden geen keus. Nel had wel een keus, maar nou ja, het is eigenlijk ook niet. Maar zij blijft wel bij die man en houdt die kinderen. Die kinderen, ja, dus de verteller en de zus. Mijn zus en ik, zou je kunnen zeggen, die... Wij zijn niet in een weeshuis gestopt of zo. Nee, maar je kan je ook weer afvragen, had jouw moeder een keus? Want die was ook weer een product van wie ze was. Ja, nee, maar ik denk dat wel... Misschien kon zij ook wel niet anders dan hiervoor kiezen. Ja, dat is zo, maar ik geef haar dan graag de benefit of the doubt. Hoe zeg je het? Dat zij wel... Want op een gegeven moment daar zit ook dus een scène in... dat de verteller komt de moeder dan tegen. Wat ik namelijk wel bijvoorbeeld wil benadrukken... even als een soort van footnote, is dat het klinkt dan ja wel tragisch... maar ik vind het zelf ook een heel komisch boek. Er zit heel veel, ja, gewoon vooral de ruzies tussen Nel en Levina... en dan vervolgens de verteller en die moeder. Ik vind die relaties allebei heel komisch ook. Maar die komt dan dus op een gegeven moment zijn moeder tegen... die dus al ja, 2-3 jaar lang geen contact met hem wil... vanwege het vorige boek dat hij heeft geschreven... En dan komt hij die moeder tegen en je zou denken van ja, dat wordt dan een ruzie. Of het wordt een soort van emotioneel weerzien. Of je toch dat je iets aankaart. En die moeder die heeft het zo, ja, eigenlijk gewoon over haar shawarma bestellen. En heeft het een beetje over ja, wat ga jij eten en dit en dat. En dat die zoon, die komt gewoon maar niet dichterbij. Die probeert via allerlei manieren een gesprek met haar aan te knopen. En het lukt hem gewoon niet om... Ja, bij haar door te dringen naar dat verleden. Wat zij altijd, wat je net al zei, van ja, ze heeft geen enkel kijkgaatje opengelaten naar het verleden. En dan op een gegeven moment zegt. Het is hermetisch dichtgetimmerd. Ja, ja. En dan is het dus op een gegeven moment, dan is na die hele gefrustreerde. Naar die frustrerende ontmoeting met de moeder, gaat hij terug naar zijn hotelkamer. En dan schrijft hij een hoofdstuk. En het begint met wat ik graag had gewild dat zij. Had gezegd. En dan komt dus eigenlijk een soort van monoloog van de moeder... zoals hij haar dan ziet. En daar zie je dan denk ik wel... dat is dan mijn kant als schrijver, kans als schrijver... om te laten zien dat ze toch wel een sterke vrouw was. Ondanks dat je zou kunnen zeggen van... ja, maar waarom blijf je in godsnaam bij een man die jou mishandelt? Juist omdat zij misschien dat patroon wilde doorbreken... van kinderen die verlaten worden. Vaders die er vandoor gaan. Moeders die onbereikbaar zijn... Ja, dat was ze dan uiteindelijk wel. Maar dat is dan misschien de val waarin je altijd trapt. Van ja, ondanks je beste bedoelingen. Ja, heb je toch altijd blinde vlekken. Ja, of zoals je het haar laat zeggen. Je weet als ouder niet op welke manier je kinderen beschadigt. Ja. Dat is zo, ja. Ja, ik denk daar zelf als vader zijnde, denk ik, daar heb ik ook wel heel vaak over na. Ja, ik ga ondertussen nog even iedereen die pas later kon gaan luisteren bijpraten over mijn gast van vannacht. Ja. Naast mij zit Dennis Kuipers en Dennis is schrijver en voor mij ligt zijn vierde roman. Zijn vorige boek, De Atlas van Overal, bezorgt hem een plaats op de shortlist van de Libris Literatuurprijs. En in deze hier, Zing voor me morgen, schrijft Dennis over 3 vrouwen, zijn moeder, zijn oma en zijn oude oma, dus een overgrootoma. 3 vrouwen die ieder een buitenechtelijk kind kregen. Het is nog een hoge prijs. Geen contact meer met je ouders hebben vanwege een boek dat je schrijft. Ja. Hoewel ik tegelijkertijd ook me afvraag of dat wel klopt wat ik veronderstel. Wat veronderstel je? Dat het een hoge prijs is. Oh. Waarom vraag je af of dat wel klopt? Omdat geen contact misschien af en toe... ook al fijn is? Ja. Ja. Is het, laat ik hem gewoon eens openstellen. Is het een hoge prijs? Geen contact meer met je ouders vanwege de dingen die je maakt? Ja, weet je, het komisch is... Het is helemaal niet komisch. Dus, ik heb er natuurlijk in het begin heel lang... toen het allemaal gebeurde, heel lang mee geworsteld. En heel veel van nagedacht en heel veel met mijn zus over gesproken. Die ze ook geen... Waar ze ook geen contact meer mee hebben. Van ja, waarom en dit en dat. En, Ligt het allemaal aan mij? Heb ik iets verkeerd gedaan? Maar uiteindelijk was voor mij altijd de leidraad gewoon tijdens het schrijven al. Van je moet als schrijver, dat is een quote van Philip Roth, waar ik altijd aan denk, van je moet als schrijver ongegeneerd zijn. Je moet eerst gewoon een goed boek schrijven. En dat gaat voorop. Je moet gewoon, daar mag je alles voor doen. Je mag alles schrijven. Daar moet je alles voor doen. En wat mensen daarvan vinden is dan, ja, een bijzaak. Dus in dat opzicht zou ik het niet anders hebben gedaan. Zelfs als ik zou weten wat de prijs was, zeg maar. Het gekke, de situatie met mijn vader was natuurlijk ook dat ik hem al jarenlang niet had gesproken. Ik had hem al bijna 20 jaar niet gesproken. Ja, misschien moeten de luisteraar ook even, even dat verhaal vertellen. Want jouw vader was, die had een gezin in Turkije. Ja. Is naar Nederland gekomen. Ja. Ja. Onderbreek me als ik de mist in ga. Ja. Werd hier leraar, ontmoet je moeder op een school. Mm-hmm. Krijgt 2 kinderen, namelijk je zus en jij. Ja. En zit dus tussen 2 gezinnen in. Mm-hmm. En is een zeer onaangename man. Ja. Ja, ik merkte van mezelf dat ik steeds zei en daar even moest zuchten van ja. Nee, dat klopt. En wat was de vraag? Oh ja, of dus ja, maar ik heb toen dus. Ik ben toen op mijn 18e naar Amsterdam verhuisd. Op mijn 21e naar Amerika. Dat is inmiddels ook 21 jaar geleden. En heel lang geen contact gehad. Gewoon omdat mijn vader spreekt niet goed Nederlands. Ik spreek nauwelijks Turks. Dus die communicatie is altijd al slecht. Ja, en dan als je ook nog aan de andere kant van de wereld zit en... Maar hoe gaat het dan? Want hij woonde grote delen van de tijd ook bij jullie. Ja, nee, ging ongeveer heen en weer. Ja. En dan heb je een meneer in huis die jouw taal niet spreekt. Ja. En jij de zijne niet. Ja. Ja, het gekke is, wat ik er helemaal frappant aan vind... je kan het zielig noemen. Ik vind het interessant, is dat hij was dichter in Turkije en leraar. Dat staat natuurlijk deels ook in het vorige boek. In fictieve versie dan, dat hij... Dat lukte gewoon niet. Dat ging van alles mis met die schrijfcarrière. Maar ik heb hem wel mijn hele leven lang zien schrijven. Aan de eettafel zat hij helemaal van die notitieblokjes vol te schrijven met zijn... Ja, memoires, met gedichten, met wat dan ook, wat allemaal nooit uitgegeven is. Ik werd dan wel schrijver. En dat je zou gaan zien, wanneer dus 2 mannen zoveel om taal geven, niet met elkaar kunnen communiceren. Dat vond ik altijd een van de toch interessante dingen aan ons gezin. Ik vind het enorm pijnlijk. Ja. Ja. Ja, maar tegelijkertijd... Ik wil ook voor oppassen. Ik heb ook juist nooit. Ik ben niet een heel. Ik ben niet iemand die enorm blijft hangen in het verleden of zo. Ik denk deels ook. Dat is misschien ook een soort van. Maar je hebt er op zich wel 2 boeken over geschreven. Ja, oké. Okay, ja, dus ja, daar heb je me. Maar, maar ik bedoel meer van voor mezelf dat ik niet zo iemand ben die. Misschien is dat ook een soort van zelfbescherming, vorm van zelfbescherming. Dat ik dus eigenlijk nooit echt heb willen erkennen van hoe bepaalde dingen uit mijn jeugd aan mij hebben getekend. Ja, dat heeft natuurlijk iedereen. En dat ik vind het gewoon niet zo heel interessant om dat te horen van andere mensen of van mezelf over na te denken. Maar ja, dan word je dus vader en dan loop je wel tegen dingen aan natuurlijk. Nee, maar op die manier maak je ook geen kijkgaatjes naar je verleden voor anderen om weer in te kijken. Ik bedoel meer voor mezelf dan. Dat ik niet... Ja, ik vind het dan een beetje pathetisch of zo. Maar te zeggen van, omdat mijn vader dit en dat heeft gedaan, dan ben ik zus en zo. Dat ben ik onmiddellijk met je eens. Maar het kan even goed nog pijnlijk zijn dat er een vader en een zoon... Ja, nee, natuurlijk. Ja. Niet met elkaar communiceren, terwijl er zoveel uit te wisselen valt. Ja, nee, natuurlijk. En oké, maar dus ik ben een beetje afgedwaald van je oorspronkelijke vraag. Want ja, dat ging over de hoge prijs. Ja, de hoge prijs. Ja, want inderdaad. Want ik heb het nu dan specifiek over mijn vader. Of dan de vader in het boek zou kunnen zeggen van het vorige boek. Want daar wordt deze vraag eigenlijk aangekaart. Van wat wil je dan nog steeds van hem? Van een man die dus jarenlang... In dat boek had de zoon hem dus iets van 15 jaar niet gezien of gesproken. Je hebt een beetje... vroeger konden je het niet met elkaar vinden. Je hebt nooit echt een heel diepe emotionele band met elkaar gehad. Dus ja, wat wil jij dan als volwassen zoon, zeg maar, die dan zelf ook vader is geworden, wat wil je dan nog van je eigen vader? En ik denk dat dat wel iets is wat waar ik nog steeds mee worstel en waardoor ik het toch wel een hoge prijs vind. Maar ik vraag me ook wel eens af of ik me daarmee een bepaalde illusie maak, dat mijn vader een bepaald antwoord heeft, op wat voor vraag dan ook. Waarschijnlijk een vraag die te maken heeft met het feit dat ik ook in een soort van leven zit, net als hij. Ik heb dan niet twee gezinnen of zo, maar dat heen en weer gaan. En dat ik woon in een land wat, ik spreek gewoon vloeiend Engels. Maar ik bedoel, had het voor de uitzending even over dat ik dus Nederlands spreek met mijn kinderen. Maar ik ben de enige daar. Dus je woont in een land waar gewoon je leeft eigenlijk in een andere taal. Je bent een bubbel in je eentje. Ja. En ik merk ook altijd, dan kom ik hier en dan is het... Dan moet ik altijd even een paar dagen weer wennen. Van, gewoon voortdurend Nederlands praten, Nederlands om me heen horen. Dat je toch een beetje vervreemd raakt van je eigen land. En ook daar nooit volledig aard. Dus daar heb ik vragen over. Waarvan ik toch denk dat mijn vader daar een antwoord op heeft, maar waarschijnlijk niet. Wat mijn moeder betreft... Ik kon het altijd prima met mijn moeder vinden, omdat zij toch nogmaals dat op zekere hoogte wel echt een heel komisch figuur is. Maar een diepe emotionele band, nee. Want je kan lachen om, weet ik veel, je kan samen een ijsje gaan eten en lachen om iets wat gebeurt op straat of zo. Maar ik zou nooit bij mijn moeder kunnen komen van, ik heb liefdesverdriet of ik heb... twijfels over de keuze die ik heb gemaakt in mijn leven of zo. Ja. Want zoals ze zelf zegt, ik ben geen psycholoog. Nee, zij is geen psycholoog. Nee, inderdaad. Nee. En toch, kijk me dan. Hoe heet dat? Stille water hebben diepe gronden? Je zou toch denken, daar moet iets achter schuilen. De zus in het boek zegt op een gegeven moment van, die is zo gewoon emotioneel gestoord. Die reageert niet normaal op dingen. Die is zo, heeft zo geleerd gewoon alles van zich af te duwen. Dat daar is ook gewoon geen begin meer aan. Ik bedoel, daar is gewoon geen connectie meer mee te maken. En de verteller is dan, heeft denk ik een wat... niet genuanceerder beeld, maar misschien wel iets compassievoller beeld. Of de hoop dat er nog iets te halen valt. Ja, misschien dan toch de hoop. En misschien zijn we dan weer terug bij die eerdere vraag over van over het boek van of ik dan toch bepaalde antwoorden heb. Dat is misschien een antwoord waar ik op een gegeven moment dan bij... dat opeens een lichtje gaat branden van... maar ik heb dat toen geschreven en dat zit zo. Ja. Ik merk ook wel van dat met een boek bijvoorbeeld... een boek is dan af en dan kom je naar Nederland... en dan kom je dus erover praten met mensen. En dan ga je naar huis, dus naar Amerika... en dan ga je erover nadenken. Althans, dit gebeurde bij mijn vorige boek. En eigenlijk alles wat je dan hebt verteld op een rijtje zet... en dat dan het boek pas echt... een soort van compleet wordt of zo. Van ik heb het dus zo opgeschreven. En het zo, er zo over gepraat en er zo over nagedacht. En dat is haast een soort van laatste hoofdstuk of zo. Wat dan dus niet echt in het boek zit, maar wel mijn hoofd bestaat. Van van het boek en dan de, zeg maar, mijn hele theorieën eromheen. Want tijdens het schrijven natuurlijk, dat doe je in je eentje. Je zit in je kamertje te tikken. En je probeert er zo'n compleet mogelijk boek van te maken. Maar vervolgens wordt het wel natuurlijk een dialoog met, bijvoorbeeld met jou. En dan ga ik nadenken over dingen die jij mij vraagt. En dat scherpt dan je gedachten. Ja. Dus ik denk dat een boek voor mij dan echt pas af is. Als ik dan, over een maand in Amerika zit. En weer in mijn eentje achter de computer. En ik denk van, Waarom ben je naar Amerika gegaan? Het is ook een beetje impulsief. Vraag mezelf ook heel vaak af, hoor. Ik zit daar 21 jaar. Heb ik nooit... Ik heb nooit gedacht dat ik daar zo lang zou zitten. Impulsief. Ik studeerde aan de UvA. Ik zat in mijn laatste jaar. De kans bood zich aan om naar Amerika te gaan. Ik mocht twee opties invullen op het inschrijfformulier voor een uitwisselingsprogramma. Mijn eerste keuze was New York. De tweede was San Francisco. Ik wist helemaal niks van San Francisco. Behalve, ja, ik had het natuurlijk wel eens gezien in de films. Mrs. Doubtfire en Full House en zo. En dan weet je het precies. Ja, oké. Okay, ja, dus de trammetjes en de heuveltjes en de Golden Gate Bridge. En ik denk wel eens, ja, dat is ook zoiets raars. Hè? Dan denk ik van, dat is dan ook weer de schrijver in mij. Dat klinkt allemaal heel groot. Maar dat er ergens een of andere administratief medewerker bij de UvA... om wat voor reden dan ook, zei van Dennis gaat niet naar New York, hij gaat naar San Francisco. En gewoon de hele koers van mijn leven verandert. Dat vind ik soms wel eens bizar. Ja, je schrijft daar ook over, want toch ben ik ervan overtuigd dat kleine bewegingen het leven onverwacht vorm kunnen geven. Ja. Dat ja. Onheil en geluk afhangen van een simpele stap naar links of rechts. Ja. Ja. En dat geluk een samenvoeging is van omstandigheden. Die we moeten vinden. Die we moeten vinden. Maar hoe? Maar hoe? Ja, precies. Hoe word je gelukkig? Of zoals de moeder uit het boek zegt... Ja, ik ben nooit gelukkig geworden van de vraag of ik gelukkig ben. Ja. Ja. Nu moet ik mezelf lachen, maar het is dus... ik moet dus om die moeder lachen. Ik voel dat een enorme waarheid. Ja. Ja, toch? Ja. Ja. Maar de meeste mensen gaan... Ja, kijk, dat is ook... De meeste mensen gaan natuurlijk zelfreflectie uit de weg... tot op zekere hoogte. Of het is niet nodig. Nou, ik vind het wel nodig, maar... Nee, maar sommige mensen gaan ongeopend retour... en zijn daar heel erg gelukkig mee hun hele leven. Ja, ja, oké. Okay. Ja. Niet jouw type mens, zie ik. Nou, nee, ik zit te denken aan iets wat de zus aan het boek zegt... maar dat klinkt dan heel cru. Want het is een... Ja, nee. De zus op een gegeven moment, ja, domme mensen zijn gelukkiger. En het is, ja... Maar ik wil niet zeggen dat mensen die zelfreflectie hebben... Dat het met intelligentie te maken heeft. Ik denk juist dat het een bepaald soort rust biedt... die iemand als ik dan niet heb. Dat is verder prima, hoor. Je hebt een enorme onrust, hè? Ja. Maar ik ben dus toen beland... Gewoon, ik ging daar voor 6 maanden naartoe. En mocht toen... Ik had een visum voor een jaar, dus ik dacht... Nou, na 6 maanden, ik blijf 6 maanden. Ik maak mijn jaar vol, zeg maar. Toen heb ik het omgezet naar een ander soort visum. Dat was geloof ik voor 3 jaar. En toen een werkvisum gekregen. En toen een green card. En nou ja, zo'n van stad naar stad naar stad. Ja, en nu ben ik getrouwd met een Amerikaans. Dus ik heb nou een paspoort. Maar ja, nooit gedacht dat ik daar altijd tijd zou blijven. Maar het is meer van, ja, je leven raakt natuurlijk op een gegeven moment... in een soort van stroomversnelling. Ja, je noemt het ook een constante drang om te ontsnappen aan mijn leven. Weg uit mijn ouderlijk huis, weg uit mijn jeugd, weg uit... Elke studentenkamer die ik langer dan 6 maanden betrok... weg uit Nederland, weg uit elke stad waar ik neerstreek... Ja. Weg bij elke baan, weg uit mijn eerste huwelijk. Gaan, ging, gegaan. Ja. Ja. Ja, komt dat dan van een vader die eigenlijk hetzelfde deed? Komt dat... Ben ik nou eenmaal zo? Nou. Heb je er last van? Waarvan? Van die onrust. Van het gaan, ging, gegaan. Nou, ik probeer het wel te zien als... deugd is misschien ook het verkeerde woord. Maar ik probeer daar een positieve draai aan te geven. Ik ben gewoon een nieuwsgierig mens, zeg maar. Van, ik ben in ieder geval niet saai. Ja, nee, maar ook van, ik ben gewoon... Ja, van, je kan rusteloosheid ook aankleden als... altijd op zoek naar... een nieuwe schrijver of een nieuwe muziek of een nieuwe stad of dit of dat. Maar ja, kijk, uiteindelijk is rusteloosheid iets veel essentiëlers natuurlijk. Wat in je zit. Ja, rusteloosheid is niet plaatsgebonden, volgens mij. Nee. En het zit dus in je en het maakt het leven wel moeilijk. Ja, het maakt voor mij ook verbinding moeilijk. Ik heb in Amerika... Ja, oké, doe eens een gok hoeveel vrienden denk ik in Amerika heb. Ik zit aan de 21 jaar. Echt goede vrienden? Ja, echt goede vrienden. Oh, ja, ik heb 2 mensen met wie ik af en toe wel iets ga doen. Ja. Maar is het dan een cultuurverschil? Of ligt het aan mij dat ik gewoon nooit echt lang genoeg op één plek ben gebleven? San Francisco wel. Maar daar ook veel verhuisd en... Ik heb een tijdje in L.A. gewoond, een tijdje in San Diego, een tijdje in Denver. Dus dat maakt het heel lastig, ja. Verbinding is... Maar wat hebben verbinding en rusteloosheid met elkaar te maken? Nou, ik denk dat het te maken heeft met identiteit ook. wat ik net al zei over migranten en toch... Ja, je ontleedt jouw identiteit deels natuurlijk aan de plek waar je geboren bent, de plek waar je nu bent. Ik bedoel, hoe, ja, in het vorige boek staat, hoe verklaar je de aantrekkingskracht van jouw geboortegrond? Ik bedoel, waarom? Telkens als ik in het vliegtuig dan vanuit Amerika, je komt aan en ik zie dan dat strakke Nederlandse landschap. Ja. Of zelfs de blauwe verkeersborden. Ik bedoel, die zijn in Amerika groen. Ja, dat is heel stom. Maar meteen van, ach ja, van ik ben thuis. Dit is mijn land. Maar ja, waarom dan? Dus rusteloosheid en verbondenheid. Ik zie die, ja, als een soort... Maar verbinding is iets wat je met anderen hebt. Ja. En met een plek. Ik denk niet dat het bij jou is. Nou ja. Nee. Ik mis Nederland wel erg. En als ik hier ben, dan voel ik me heel erg thuis. Maar het is ook een vreemde gewaarwording dat hoe lang je wegblijft. Wat ik net al zei, dat je toch op zekere hoogte... Ja, een beetje... Ik vind het soms wel eens gek. Ik stapte dus vandaag in de verkeerde trein om hier te komen. Je was op tijd. Ja. Nee, maar dat je dan... Dan ga ik in mijn hoofd echt een beetje... Dan word ik een beetje heel streng voor mezelf. Ja, maar je bent een godsnaam Nederlander. Je hebt in Amsterdam gewoond. Je weet toch echt wel het verschil tussen Hilversum en Hilversum Mediapark. Maar ik heb heel vaak van die dingen... Dat ik tegen van die gekke dingen aanloop. Vandaag vroeg iemand mij om een tikkie. En ja, van ik heb dat niet. Ik weet niet precies wat het is. En dan kijken die me heel gek aan. Van ja, maar je spreekt gewoon normaal Nederlands. Je komt uit Nederland. Maar het is een heel soort van referentiekader dat ik dan niet heb. Omdat ik hier gewoon als... Ja, ik ben hier als kind dan geweest. Tot mijn 21ste. Maar ik heb hier bijvoorbeeld nooit een hypotheek gehad of zo. Ik ben hier nooit getrouwd. Ik heb hier geen kinderen gehad of zo. Dus het is een heel soort van referentiekader dat ik dan niet heb. En dat vind ik toch vaak wel heel moeilijk, ja. Dus die verbinding, ja, ondanks het feit dat ik dan me hier thuis voel, voel ik me hier ook wel... Maar dat doet wel een beetje pijn of zo. Ja, dat klinkt dan heel pathetisch, maar het is wel zo. Dat je gewoon merkt van, ja, maar in je eigen land ben je ook steeds meer een vreemde. Denk je dat je vader dat ook gehad heeft? Ja, voor mij is het moeilijk om te... We gingen dan wel eens naar Turkije vroeger. Ja, regelmatig eigenlijk. En dan zag ik hem in zijn element, zeg maar. Maar omdat ik geen Turk sprak, wist ik niet precies wat er natuurlijk in hem omging. Maar je zag dan wel die man van buitenaf, zeg maar, loskomen. Zeg maar, opeens was hij vrolijk. Opeens was hij ontspannen. Opeens kon hij gesprekken voeren met mensen. Dat is ook nog zoiets. Ja, ik bedoel, je bent een hoogopgeleide Turkse leraar. Je komt naar Nederland en wordt hij weggezet als... Ja, als Turk? Een, ja, als, ja, als soort van onopgeleide gastarbeider. Je werkt in de fabriek. Gewoon omdat je de taal niet spreekt. Ja, dat heb ik dus niet in Amerika. Maar het is wel... Dat zijn wel van die dingen dat ik... Waardoor ik toch compassie voor hem heb. Ondanks alles wat er is gebeurd. Ja. Heeft het krijgen van kinderen voor jou geholpen bij het wortelschieten? Nee. Nee, en ik ben ook wel bang voor soms dat... ik ben wel eens bang voor dat... Ik misschien geen goed voorbeeld ben van mijn kinderen. Mijn kinderen niet laten zien hoe je nergens een leven op kan bouwen. Ja. Want heb jij geen leven opgebouwd in Amerika? Je hebt een vrouw en twee kinderen. Heel veel mensen zouden dat een leven noemen. Ja, wat is een leven? Of omdat je daar niet werkt of omdat je maar twee kennissen hebt. Is dat het? Ja, ik denk het een combinatie van dingen. Enorme vervreemding in Amerika natuurlijk, omdat het gewoon een raar land is. Alles wat daar gebeurt, vooral de laatste jaren. Door de hele geschiedenis heen, maar voor mij dan voornamelijk de laatste jaren. Ik bedoel, waarom zou je er willen wonen? Behalve als je er vandaan komt. Ten tweede... Ja, misschien zit het in mij. Ten derde... Toch dan wel het feit dat je... Ja, ik heb daar kinderen en een vrouw. En een huis. Maar dat ik verhoud mij dus tot hen als ik ben dan als een vader en een echtgenoot. Maar waar ben ik zelf? En dat gevoel heb ik daar helemaal niet. Ik heb dat gevoel dat ik daar een vader ben en een echtgenoot. En ik ben daar een migrant. En ik ben daar, maar ik ben er niet mezelf, denk ik. En ben je dat hier wel? Meer? Ja. Maar, kijk, dan ben ik dus hier. Zonder vrouw en kinderen. En dan voelt het ook weer niet compleet. Dus ja. Wat een moeilijke vraag stel je. Nou, komt er nog één. Waarom zou dat een slecht voorbeeld zijn voor je kinderen? Oh, nou ja, dat is natuurlijk deels gewoon al mijn eigen hang-ups. Ja, maar volgens mij probeer jij wel de communicatie gaande te houden. Hier. Ja, en dat bedoel ik toen ik aan het begin zei van... ik ben dus wel eerlijk met mijn kinderen en misschien wel te eerlijk. Want ik ga dan dit soort gesprekken met ze aan. Ik denk van mijn zoon is 7, moet hij dan echt horen... hoe het mij geestelijk, zeg maar, afgaat in Amerika. Maar ik wil dus gewoon dat mijn kinderen mij willen leren kennen. Ik vind dit is een deel van mijn verhaal, een deel waarmee ik worstel. En zij maken deel uit van die worsteling natuurlijk. Of ze nou weten of niet. Wat was je vraag ook alweer? Waarom je niet het goede voorbeeld zou geven? Omdat ik soms wel eens bang ben dat mijn kinderen, als ze helemaal oud genoeg zijn, waarschijnlijk kunnen ze het nu aanvoelen, maar als ze oud genoeg zijn, dat zij... dat ze zullen weten dat ik met dingen worstel. En dat ik misschien niet helemaal gelukkig ben. Met de manier zoals het is. En ik denk dat dat voor hun en voor een vrouw ook moeilijk te horen is. Als je zegt van ik heb hier een goed leven, maar dit is niet... Ik wil niet zeggen dat ik niet gelukkig ben, maar dat ik... Is het erg om een worsteling te laten zien? Nee, juist niet. Dat vind ik niet. Maar ik vind die worsteling ook, dat maakt, houdt het interessant. Maar ik ken ook wel... Ik zou... Soms denk ik, ik denk soms wel eens van, stel dat je een pilletje zou slikken en alles is opgelost of zo. Ik zou het wat beter maken, maar dan zou ik... Nee, ik denk niet dat dat voor mij een oplossing zou zijn of zo. Ik bedoel niet antidepressieve, maar gewoon van een spreekwoordelijk pilletje, zeg maar. Of twee keer in je handen klappen en alles is goed. Ja. Dus misschien geef ik ze wel een goed voorbeeld in dat opzicht. Van blijven vragen stellen over van maar wie ben ik dan? En waarom ben ik hier? En waarom doe ik dit of dat? En misschien niet gewoon alles maar zomaar accepteren. Vooral in een land als Amerika, waar mensen toch redelijk, tot op zekere hoogte, vind ik, een bepaald vertekend zelfbeeld hebben of zo. Of hoe belangrijk zij zijn in de rest van de wereld, zeg maar. Dus misschien juist daar dat het een goede... dat het goed is voor hen om dat in het achterhoofd te houden. Ja. Ik denk dat als je tegelijkertijd ook gewoon een ijsje kan gaan halen met je kinderen en kan lachen om iets wat jullie samen zien. Ja. Als daar een balans in is. Ja, natuurlijk. Ja. Dat ze, ja. Dat ze heel wat kunnen hebben. Ja, natuurlijk. Ik geloof ook wel dat mijn kinderen gelukkig zijn. Ja. En ik zeg ook niet dat ik het niet ben. Maar ik stel wel heel veel vragen over... maar waarom dan? Daar komen wel heel mooie boeken van. Ja, dank je. Dank je wel, Dennis. Ja. De roman Zing voor me morgen van mijn gast van vannacht, Dennis Kuipers, ligt nu in de winkel. Dit was Nooit meer slapen. Nooit meer slapen is ook beschikbaar als podcast. Alle afleveringen zijn dus terug te luisteren. En dat kan in welke podcast-app dan ook. En natuurlijk op welk moment dan ook. Na het nieuws kunnen we luisteren naar Misha. En morgen is Nooit meer slapen er weer. Dan komt regisseur Guido van Driel bij mij langs. Met hem ga ik in gesprek over zijn nieuwste speelfilm. Toen we van de Duitsers verloren. Nog een mooie nacht. luistert, weet meer. NPO Radio 1.